राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 4 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। माफी मांगी है, बोले कल विषयांतर बात कर दी थी, ज्ञान का विषय चल रहा था और मैंने बोले भजन सुनाने के लिए कह दिया तो आपसे माफी चाहता हूँ। तो वो हो गया तो। और दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मैं सच्चे हृदय से भजन करना चाहता हूँ और समय बिल्कुल खाली न जाए ऐसा भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं रहा, क्या वो लिखा है? दूसरा है, एक साइड में है एक साइड में ये है। मतलब भजन सच्चे हृदय से करना चाह रहा हूँ, समय खाली न जाए ऐसा चाहता हूँ, फिर भी हो नहीं रहा मेरे से। क्यों नहीं हो रहा है? प्रमाद बस नहीं हो रहा। तो प्रमाद हो गया, क्या करूँ? प्रमाद दो खुद को मिटाना पड़ेगा, मैं मैंने समय मिटा रहा था, क्या करे? सावधान हो जाओ, आप सावधान हो जाओ, हरदम सावचेत रहो, हरदम सावचेत रहो, साधक वो जो हरदम सावचेत रहता है। सत्य और युद्ध में जाने वाला ये दो तो एक बार मर जाते हैं और साधु तो रोजाना मरता है। सत्य है और युद्ध में है या तो एकदम ही मर जाते हैं, पूरा ही खत्म कर रहा हुआ, और साधु अगर रोजीना मरता है, रोजीना साधु का सावधान रहना चाहिए, हरदम साफ से रहना है साधु को, सावधान रहो अपना काम पर ठीक हो जाएगा, सावचेत रहो, हरदम सावधान रहो, सावधान गलत मत करो, गलत है वही गलत रहती है। प्रमाद ही मृत्यु बताया है, प्रमाद ही मृत्यु, सावधान हो बाबा ठीक हो जाएगा। और बोलो, और बोलो, कोई बात है, कोई शंका हो तो बोलो, सावधान रहो, सब काम ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक हुआ एकदम। एक किसी ने पूछा था मौकी की, मेरे से कहा था कि बोले ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में कौन सा साधन करूं, मेरे को तो भक्ति योग बढ़िया, तीनों ही अच्छे लगते हैं, बोले तीनों से लगे तीनों करो, कोई नहीं है, भक्ति योग मुख्य है, दूसरा जब कह लो भक्ति योग मुख्य, भक्ति योग को मुख्य मानो, फिर ठीक है, ज्ञान योग का कर्म योग ये छोड़ते नहीं है, मुख्य अग रहता है, मुख्य अग रहता है, दूसरे कौन देते हैं, कोई से करो, आप मुख्य भक्ति योग करो, आपको पसंद आए तो भाई, नहीं पसंद आवे तो बोलो, आपके पसंद नहीं आवे तो बोलो, और पसंद आवे तो हमारी समझती ये हुई कि भक्ति योग को मुख्य रखो, तो रखो, आपके कोई संकोच हो सको खुले पूछो, दिल खोल करने तो पता लगे किसके मन में कौन सी शंका है, मेरे क्या पता, पूछो तो बता रहे। पूछने से विषय बहुत खुलता है। मैं पूछू मारे वास्ते पूछ लू, ये महाराज जी के साधन की बातें काफी जानते हैं और बहुत ही जानते बहुत बातें, तो आप ही खूब सुनी फिर संतानी और पढ़ी भी सेठ जी री सनंद जी री, फिर भी एक साधन करनी विशेष मतलब रुचि नहीं हो रही, साधन करनी विशेष रुचि को नहीं, रुचि तो है अच्छो भी लागे दुख भी वे समय जावे और जावे, पर विशेष रुचि नहीं भूख नहीं है विशेष भी वास्ते कहीं करना चाहिए। ये बाप को एक आदमी विचार करना चाहिए कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, आप वो खुद को विचार करते हैं मनुष्य जन्म का तात्पर्य क्या है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया इसलिए दिया है। नहीं और तो बात यूँ समझ में आवे है, बात समझ नहीं है क्या भाई, मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति वास्ते है और फिर बाद में वो हाथों अवसर निकल जाए तो फिर और अवसर दूसरो मिलनो मिली कौन मिली अभी मन में आवे है, तो फिर रुचि नहीं विशेष भूख को नहीं, अभी हूँ ठीक है घंटा दो घंटे बैठा फिर भी घर में 5-10 बार याद आ जाए और जाए कौन बा, जीवन साधन होनो बात को नहीं हो रही, ये स्वयं विचार करो, स्वयं विचार करो कि मेरा जीवन किस लिए है, ये मनुष्य जीवन किस लिए है, भाइयों को बहनों को सब दे दिया मेरा जीवन किस लिए है, देरी मत करो, ये मौका मिलेगा नहीं और मैं सच्ची बात कहता हूँ मौका हमें मिलता नहीं है, मौका बहुत सुंदर मिला है बहुत अवसर अच्छा मिला है, अगर वो भी हम गफर में खो दो गए तो अच्छा मिलना मुश्किल है, ये अपराध होता है अपराध, एक होता है पाप एक अपराध, पाप तो भोगने से सोच जाता है अपराध दर्शन नहीं होता, और अपराध जिसका किया है उसे माफी मांग लो उसी का क्षमा हो जाता है खत्म हो जाता है, अपराध क्षमा मांगने से अपराध एकदम खत्म हो जाता है, अंत शुद्ध हो जाता है एकदम निर्मल हो जाता है, तो ये जो जान करके और तत्परता नहीं करते हैं ये अपराध है, इसको दूर करना चाहिए आपको, किसी मनुष्य का अपराध तो क्षमा मांग लो और अपने है तो सावधान हो जाओ, सावधान और बताओ, सावधानी सबके लिए काम की, सबके लिए साधक मात्र के लिए हरदम सावधान रहना है एकदम, आठ ही बोर सावधान रहना है, एक बार जल जाती बस बार खत्म हो गया, युद्ध में एक बार मर गया खत्म हुआ, साधक को हरदम सावधान है हरदम, कोई पाप मेरे सिने बने कोई अन्याय मेरे सिने हो किसी का जीतने जीने दुख है ऐसे सावधान रहो हरदम सावधान रहो, ठीक होगा ये इस संदेह नहीं है, कोई दूसरी बात है व्यक्तिगत बात है कोई साधन विषय कोई विशेष बात को, साधन के विषय की बात नहीं, मेरा एक विशेष कहना है कि आप तत्परता से देखो अपनी उम्र में देखो जगह जगह भटक करके देखो, इतने वर्ष बीते इनमें बात देखो कि वास्तु तत्व की बातें बहुत कम मिलती है, वे मिले उनको लेकर के जरूर जल्दी धारण करो, हर एक आदमी भाई और मैं सब कुछ ऐसा ही ऐसा समय जा रहा है, वो हमारे देरी हो रही है, मौत नजदीक आ रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, प्रत्येक श्वास में मौत नजदीक आती है, एक एक श्वास है आठ में, वे आठ श्वास खत्म हो रहे हैं। जो मौत के आठ लगाई है वे आठ लगाए वे श्वास खत्म हो रहे हैं, मौत नजदीक आ रही है, श्वास श्वास में ठीक काम कब करोगे, किस दिन करोगे, ये शायद सोचो, असली तत्व की प्राप्ति कब करोगे, बोलो। तत्व की प्राप्ति अभी होनी चाहिए हमने, इसमें लिखा है कि भविष्य है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, तत्काल काम। हम भगवान के हैं इस देह के अलग ही, ब्याह होता है उसमें उसको बदल जाता है, ये मौका हरदम नहीं मिलता, सत्संग का वास्तविक बातों का मौका हरदम नहीं मिलता है, ये कभी मिलता है, जब मिलता हो तो सावधानी से इसको काम करो, सबसे नहीं होते, सबसे सबसे नहीं होते, हमारा विचार इस साल ऐसा हुआ कि भाई व्याख्यान बहुत दिए, बस हो गए, अब व्याख्यान नहीं है, अब तो इस बात का विचार है, अनुभव करना है, अनुभव करना ही विचार किया हमने, फिर उसके लिए हमने सब बंद कर दिया, फिरना गिरना सब बंद कर दिया, ये थोड़ी बैठा है, और जगह ये बहुत बढ़िया है, गंगा जी का किनारा है, पवित्र भूमि है, उत्तराखंड की भूमि पवित्र भूमि है, इसी मुनि संत महात्मा राजा महाराजा सेठ साहूकार धनी इसमें आकर के अंत में यहां आते थे, इस वास्ते बहुत बढ़िया जगह है, अब आप अपना विचार करो, अपना स्वयं विचार करो, ऐसे काम कब हो रहा है, और मौका मिलेगा नहीं, विचार करो, एकांत में विचार करो, स्वयं सोचो, विचार करो, हरदम मिलता नहीं है, वो कर रही है काम, नैव किंचित करो तीस, नैव किंचित करो मैं थी युग तो मैंने तत्वित, तत्वित वो जानना चाहिए, मैं नैव किंचित करो मैं करता हूं नहीं, मेरे में कर्तव्य तो है ही नहीं, कर्तव्य भोगते तो है ही नहीं, और भक्ति में भगवान को जो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, एकदम ये बात एकदम पक्की, मैं भगवान का हूं, और सब छोड़ो, सब छोड़ो, भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, ये एकदम पक्की बात है, सब छोड़ो, जैसे ब्याह होता है, ब्याह होने पर सगाई होने पर भी लड़के दूसरे की बात नहीं सुनते, सगाई उसी बात सुनती है, पहले केवल सुनती है, माँ बाप बात करते हैं थन थन सुनती है सबकी, पर सगाई हो जाए फिर दूसरी बात नहीं सुनेगी, अब हर एक भगवान की बात ही सुनती है, और नहीं नैव किंचित करो मेरे युग तो मैंने तत्वित, अपने में करते तो भोगते तो नहीं है, 32-33 श्लोक है। अच्छा तो 13वां अध्याय का 31 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवमेव शरीरस्थो भिकौन्ते न करोति लिप्यते, ऐसी व्याख्या दोष न होकर आगे 32-33 में न करोति न लिप्यते, न लिप्यते पहले बताया सर्वत्र सूक्ष्म आकाश नोब लिप्यते, सर्वत्र तथात्मा नोब लिप्यते, और फिर कर्तृत्व है यथा प्रकाशित्येक कृष्ण लोक भवरी क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण भगवान प्रकाश दे भारे, फिर 34 में श्रृंगार किया जो करोती न लिप्य थे, व्याख्या करने में न लिप्य थे पहले करी फिर कहते हुए, क्योंकि आदमी प्रवृत्त होता है तो कोई कोई भाव रख कर प्रवृत्त होता है तो लिप्यते का भाव पहले रखेगा पीछे करते तो आ गया, इस बात से पहले लिप्यते न लिप्यते न करोती न लिप्यते, दो बातें ना 31 श्लोक अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो विकौन्ते न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते तो न लिप्यते की बात पहले गई, फिर कही न करोति मतलब काम करता है तो पहले किस लिए करता है उस बात को लेकर प्रवृत्त होता है, इस बात से लिप्यते को पहले गया करते तो कहा क्षेत्र क्षेत्र एवं ऐसे ज्ञान तक रुसा देंगे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, विदुर ज्ञान देते परम ज्ञान दे 34 संसार किया है, इस वास्ते ये काम पहले करने का है, आप वो सोच रहे एकांत में तो सोचो कब करोगे, कब करोगे बताओ, आज ही करना है तो आज ही करना है, आज दिन कम नहीं कब नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा पता यार पता नहीं है, 100 वर्ष भी रह जाए कल कल खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, इस वास्ते यह काम सबसे पहले है, जो काम जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम सबसे पहले करना है, वो काम करना तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार संसार कुछ भी करो कैसे ही करो कोई गलत नहीं है, नारा तो बैठ गए अपने भवन बाहर अपने से काम करना है, हमें तो इसका काम करना है, सब काम छोड़ कर ये काम करना है, ऐसा विचार करो पक्का गलत मत रखो, अपना विचार करो आप खुद विचार करोगे तभी होगा है, दूसरे प्रश्न नहीं हुआ खुद विचार करोगे अरे होगा बहुत जल्दी काम हो जाए, ये काम करने का है चाहे कुछ भी हो जाए, निंदा हो जाए अस्तुति हो जाए ठीक हो जाए बेठीक हो जाए शरीर बीमार रहे ठीक रहे रुपया हो न हो घर मिले न मिले भोजन भी मिले न मिले अब काम करना, भोजन ही बुरा नहीं कपड़ा भी मिले न नहीं मिले रहने की जगह मिले न न मिले मन तो ये काम पहले करना है, निंदन तो नीति ने बुना यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी क्षमा वसु गच्छतु वाय देशम अद्य भवे मरण मस्त युवांतरे वा न्यायात पथ परिधरिपदिया, ये काम करना है बेनती है मेरी नमस्कार बेनती है इस काम में लग जाओ करना है सबसे बेनती छोटे बड़े सबसे आदमी थोड़े रहे, थोड़े आदमियों में जोर से रंग सही है, शुभ भविष्य नहीं है। क्योंकि जिसको प्राप्त करना है वो सब जगह है, और जो प्राप्त करना चाहता है उसके पास में है एकदम। स्वयं आप विचार करो, बिना विचार नहीं मिलेगा, स्वयं विचार करो एकदम। अरे भाई को लिखा, मैं साधन करता हूँ तो आंख बंद करके बैठता हूँ, पहले तो संसार में विचरण करता हूँ और फिर शरीर से अलग होने की चेष्टा करता हूँ, फिर थोड़ी सी एकाग्रता आती है तो ये क्या ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा और कैसे आगे बढ़ूं। ज्यादा बात एकांत में पूछो, एकांत में पूछो, खुद करे आदमी अपने बात कैसे है, समुदाय में बात कैसे बोले, पूछोगा तो पूरे समुदाय में मैं तैयार हूं। जैसा बोले शरीर से अलग होने की चेष्टा करता हूँ, शरीर से अलग होने की चेष्टा करता हूँ। चेष्टा नहीं है, आप विचार करो, योग भ्रष्ट होता है वो श्रीमानों घर में जन्म लेता है, सुशी नाम श्रीमतांगे अथवा योगी नाम कुल तो जन्म होता है, तो वो जन्म होता है तो शरीर से रह जाता है क्या, ये शरीर रहता है क्या साथ में, नहीं रहता। स्वर्ग जाता है तो शरीर रहता है क्या, नरकों में जाता है तो शरीर रहता है क्या, मुक्त होता है शरीर रहता है क्या, योग भ्रष्ट होता है शरीर रहता है क्या, शरीर कैसे रहता है, विचार क्या करे, ये तो एकदम एकदम विचारना है, ये सही साथ नहीं रहता है। 84 लाख शरीर धारण किए कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो ये शरीर कैसा रहेगा, और शरीर नहीं रहे तो ये शरीर कैसे रहेगा, शरीर साथ में रहने की रीति नहीं है, विचार क्या करे, ये तो मान ले, मान ले आज ही ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम ये तो छूटेगा ही नहीं, छूटेगा आपके है मन में, अच्छे से छूटेगा बताओ किसी के मन में है कि ये शरीर नहीं छूटेगा, ऐसा है क्या, हो ही नहीं सकता, ये तो छूटेगा ही, मृत्यु लोक है, यहाँ मरने वाले ही लोग रहते हैं, ये मृत्यु लोक है, सब मरने वाले रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि सब मरने वाले, मरने वालों का ही लोक है, देवता को ज्यादा उम्र पाते थे कोई जब ज्यादा, मनुष्यों को उम्र ज्यादा पाते कोई जब पाते, पर मरेंगे जरूर, तो शरीर तो छूटेगा, इस बार विचार क्या करे, शरीर नहीं रहेगा, शरीर साथ नहीं रहा, रह सकता ही नहीं, रह सकते हो आप रचता है, शरीर साथ रहेगा, आपके जलता हो तो वो खड़े हो जा कि हमारे जलता सही रहेगा, ये मरेगा नहीं, सही छूटेगा, सही को छोड़ना पड़ेगा, सही छूटे जिससे पहले अपना काम बनाओ, ये सही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अरे इसमें भविष्य नहीं है, बर्बाद है, रात दिन सोचो ये आपके चचे नहीं सच्चे बात ना रही है, मौका बड़ा सुंदर मिला है, मौका सुंदर बहुत सुंदर मिला मौका, बहुत सरल बात है बड़ी सीधी बात है। शरीर मैं नहीं हूं, आप आज जचनी चाहिए शरीर साथ में नहीं रहेगा, आपका बालक बना साथ में रहा क्या, जवानी साथ में नहीं, पिता और साथ में नहीं, कोई और साथ में नहीं, सही साथ में हर एक भाई बहन सो सोचना सही साथ में नहीं रहेगा, ये सही छूटेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। शरीरों का संबंध है ये नहीं रहेगा, माँ बाप नहीं रहते, भाई भाई नहीं रहते, स्त्री नहीं रहती, पति नहीं रहता, पुत्र नहीं रहता, ये बात तो प्रत्यक्ष है।